Kwa sababu mpaka wanahangaika hawajui nini kila mtu anahangaika hangaika, wanauawa hawana habari. Ndio kasema tena Mungu, kad kana lakum ayatun, mmepata nyinyi mazingatio, fi fi'ataini iltaqata, katika yale mapote mawili yanokutana. Fi'atun tuqatilu fi sabilillahi, pote mmoja linapigania dini ya Mungu, wa ukhra kafira, na pili pote kafiri. Yaraunahum mithlaihim, wanaona kama wao. Mara mbili tafsiri mbili, tafsiri moja, yaraunahum, wale maislamu wanaona makafiri, mithlaihim, kama mara mbili zao za maislamu, nakiona ofisitania tu nona sahihi. Au yaraunahum mithlaihim, wale makafiri wanaona maislamu mara mbili kuliko makafiri, wakapata hofu, hawenja mfahamu ya dhamiri ya huko na huko. Sasa raaya alaini, kwa macho naona ni nasibu. Wallahu yuayidu binasri mayasha, Mungu anamtia nguvu kwa nusura yake anataka, akatia nguvu wachache kuliko wengi. Na ndipo tutapotoa nguvu wachache sisi, jua wengi hao wenye nguvu zitakwenda. Bwana wewe zitashambulia lendi, zitakwenda tu. Mungu anasema awalam yarau, kama hivi ndiye anna naati al-ardha nanqusuha min atrafiha, hani kwa tunapunguza bana watu wao, hatuwapunguzi kupunguzika bana. Na hapo kujota shida hivyo tukushindwa ndio. Awalam yarau, kama hivi awalam yarau anna naati al-ardha nanqusuha min atrafiha, hapo mradi kuna shida kwa watu bana. Atenta timana katika tiala tiala tiala tiala tiala. Yaani mmemsikia mwenye Said Abdallah. Nadhani mnaanza kusikia tangu nje kidogo kidogo kidogo kidogo, kuna mnangono kwa mimi natoka, mimi natoka, mimi natoka. Hapana yakini wala nini. Watoto wangu wengine hawajui labda. Wengi sasa wako nje. Wengi wako nje. Tumetawanyika tawanyika sasa hivi kwa wote takriban kwa nje pamoja. Wote wanashika mimi kwa mzee mtu mzima, ndio tukae pamoja. Ikikufika mauti uwe mbele ya watoto wako. Wanashika nje sana. Ndio wafuate wao. Na mama yao anatia nguvu. Watondoke. Kwenye watoto wake wanawake. Yeye yuko hapa. Tangu wanawake wajolewa wala nini waiko bali na mimi siwezi. Sasa mambo kasi. Na mimi mwenyewe. Na ninyi mnanipenda nyote. Hamwapiki shari shauri hapa. Wanamumba bibi. Amina mchango mchango. Kuwa. Nende yeye, si basi. Nende yeye, atakee na watoto. Aniwachije mimi pichangu hapa. Hata haki pia. Wewe kazi sasa uliyo kuvaa. Ananiambia nini? Sasa tipo nisi, muwa hiyo, fanya hivi. Hata kufanya nani? Au tawamke mgini, muna rusi. Masi, leo siku yetu ya mwisho ya Ramadhani, tuombeane dua, dola kheri Mungu alifanya. Lakini watoto tu wanashika kwa wewe mka mtu mzima, wale usifanye kazi tena, kazi gani tena mpaka leo bwana? Na serikali mpaka leo imeniweka mimi contract yangu mpaka leo, mpaka kesho, mpaka kesho, mpaka miezi mitatu bado iko tu. Nikisha mnaongezewa kila siku, na hii mpya kiasi makabili nayo bwana. Yes. Na kila zikisha naona ipatena, wale nipatena. Alama kwa wale takanikaya. Mimi mwenyewe madarasa haya kukutana na nyinyi mnanipenda juu sijali sema sisi tunakupenda, mnanipenda kweli bwana, toba na mimi nakupendeni vile vile. Lakini ndio ametokea mabaya. Sasa tumwachie Mungu, tuombe dua. Ikiwa heri mimi kuwafuata watoto. Nende. Ikiwa heri kusali hapa sali hapa. Lakini hawa watakofurahi kwa sababu sasa tatoroka. Mtoto kamesali mimi mmoja tu, watasuka wengi hapa. Ndio si bwana. Hamsibani. Wallahi mtasibama. Nena mtakisha zaidi, mtakuwa wengi, na yatini bwana, haipiti bure. Kama nabo sema, nakupeni ruhusa bwana, kamate, someshe, fanye hivi. Na vitabu vyangu iko kweli naondoka, nitaviwache kwa sema, hamekasimu bwana. Hamtaka kwa zima, kazibe kwa sema, hamekasimu, kwa kurejea. Kwa sante, kwa mtu wangu, sante, kwa mtu mzima, misahabu, nini kidogo, kidogo. Sijui, sina yatini, misu kuandika, barua serikalini. Wanataka kuwache kazi. Nasuwa kukota kitaa. Lakini na rai rai, na rai rai. Ndiyo jana sharifu anasema, jogo! Na nawa kasa kichungo, kiyo nani hausikirizi, uwe mke mmoja unamagopa. Nama kau pemana? Mentangku, tubuhanku, tutup kebanku, bimbing tutup. Sangat lelaki. Tumai isi lewa maka rebahi ini. Tumai zawa toto. Punya kufarikian lewa msiba mkuba. Jafiba. Na kuwacha hapa siwani msiba wana sioni. Nao na mtaka mata malom na nisahi tu. Mkioto kabana. Mtaka zana kweli kweli. Sio siyo. Kwa nike kufa siyo vile vile sa. Sijui lakini tutombia ni dua. Ilo kheri. Iwe kheri. Ikiwa kheri mkuondoka. Niatoke, ikiwa kheri kusali hapa. Kusali. Basi dada kusali dada kusali kusema mahasibana kusali kusema vile vile. Hivi imetokea katikati tu sio mradi yangu kusema. Na vile vile kesho tukijaliwa siku hii watu wa Kaloleni, wale wa ndani sio marembo. Kaloleni wa asili. Mali asili. Yo rafiki zile. Wanataka nikasalie hivi. Mina sali mimi ndio maisha. Lakini wamenishika nikasali hivi ili nitoe hotuba baada yake. Alikuwa mtume dasturi yake kisalidi atoje kutuma wanaume alipo anatoka atakwenda kutolea hotuba wanawake na wao wamekaa kama mikrofoni mbele gari na kule majumba ni kama tano ya watu wa Islamu tu watasikia wanawake zile hotuba kwa baadhi kwa ajili ya jambo hili wanapata mtume kwa Kiswahili anatolea mahsusi wanawake hotuba hasa wao wameniomba nichukue fursa ile na mimi nikaona napata mtume. Basi inshallah tupenda kuja kusali pamoja na sisi kesho saa 1:30 zoni tutasali hivi. Alafu na bwana sabili mbani mbili bora zaidi tusiende sabili zoni lakini inshallah sasa nendelee ikitibia robot sio hivi tutaambia atende kubwa bwana na kheri atufanyie. Lakini hao wanafurahia wana kama dadaka msiba kwao. Msiba wana dadaka. Mmoja amekuja laki moja. Ndio sio. Ndio. Kama mgomba bwana. Rabi moja nakuomba mambo mane nitendee. Kwanza nitatizae kama mgomba wana nishipagie. Haya kama mgomba bwana mtoto kama mgomba. Rabi moja nakuomba mambo mane nitendee. Kwanza unitafia unatosha. Ndio ni zaika ni mgombo toto. Na mimi sikuzaka mgombo, mimi mshina mgombo mara hivyo. Basi hiyo toto sikika. Isada sikiji wiki muhimu kama pambo la khairi basi tufanye. Ni sengiri bwe. Hai. Ukaona kuna nini wewe tufambio sasa makorisi. Ndio bwana. Unatekwa anafanya hivi anafanya hivi. Kama alivyosema Mungu, inna Allaha yudafi ani alladhina amanu, Mungu anawasaidia Islamu kwa kweli. Akamalizika ile ya Ramadhani. Okay, dakika na utiba. Kina nani? Wanamalizika. Hofu imeshika. Wanakimbizana mbio. Kuna vitoto vya Ansari, ndio waje wawili, Muawiz bin Afra na ndugu yake, Auf bin Afra. Bila watu sabriana kujo. Akabwendea Rahman bin Auf watoto wakaambia sisi ami tunamsikia Abu Jahali tumjui, tunamsikia tu jabari huyo utabisha Muislamu na nini tuko tuonyeshe tumuue. Abrahman anasema kwa nini watoto wana wazi mzee ukabkabila na nini Abu Jahali yeye, lakini kwa hiyo sikambia yule asema wallahi usema yule ile Abu Jahali kishalala. Yona vichezo vitu ni mchezo mchezo tu. Wale wale kutoka bara kwanza wale wakakateni kwa. Yule mabdana si leo ndugu wale wao. Vita vinapigana na nini na nini na nini sasa kamuliza Rahman bin Auf. Muhajir ndoge mara kata jua watu. Ami sinda tutaki mtu mwingine nitaka Abu Jahali. Hebu tuonyeshe Abu Jahali nani tumue. Yase mikoda watoto na wazimu tu. Nikamwambia yule sikuwahi kusema yule bwana ila Abu Jahali yuko chini tu. Wewe mkate miguu. Wamjamuni hapo yuko chini, baba kubwa ni mbiru mimi lala chini, lakini mmoja katika wale akakatwa mkono na mtoto wa Abu Jahali. Watu kwa pamoja na Ikrima bila Abu Jahali. Wale kesi mkate miguu ile baba akapromka na mtoto akamkata mmoja mkono. Akamkata mmoja mkono. wakajazaa kwa mtume, kumbashiri mtume. Kwa tumesha mwa Abu Jahal, salala chini Abu Jahal. Na kwa kamata mkula yake mwenyewe, kwa bali, kwa utoa. Na kwa dano, unamzuia kupigana, kwa utoa mwenyewe. Alipigana kwa mkono mmoja. Naam. Ndio Mungu anasema. Makureshi wakati sana kibizana mbio. Kama wasema inna kafaina kal mustahziina, tumekwisha kukufia basi, tumekwisha kukufia shari ya hawa wanafanya sizaji. Fakutia dabirul qaumi ladhina zalimu, umesha sukuka mzizi wale madhalimu. Ha sasa tumesema sasa kabata mateka msiwa sasa mateka kabata bana kuwa sasa akatekwa mzee Umayya bin Khalaf ni baba kubwa lile. Akaribia kilele kwa Bwana Abrahman bin Auf. Abrahman nitake siwa nitake. Jamaa zao niko jeu wanajuana. Makoto ni watu ovyo wanawao. Sasa kitu kamburi. Tekeni sasa msiuwe. Uwa basi, teka sasa, teka tu kamata, kwa mkofu ni mashipa, na kamata kwa mbini kuku hivi, na kamata. Akapia kilele kwa Bwana Abrahman, Abrahman. Yezaki Abdul Kaaba, kasa nisa Abdul Kaaba, ni Abrahman. Aya Abrahman ni hajuru. Mtuwa ni teke. Akaji ya kamtik. Kamkizuwe kwa metikangu. Akaji ya ni, mzee Bilal kasema, hapana, mimi takufa kama takwa hai, nimi na magopo. Kofu mshiko. Awawe. Wewe nini wewe Bilal bwana wewe? Matikangu. La ishi na ashe, kama mimi. Akiwa hai mimi siishi, yani magopo, hofu mmemshika. Akawawe bwana, kama kakatu kitu. Umekosesha batika wangu bwana mzee Biladi una nini bwana? Walitekwa na kibizana nini? Mbio tu. Akatekwa, ya mazake mwenye mtume, Abbas kamiyati bwana akatekwa. Mapodo kilisha jijijeshi na makafiri. Akatekwa ndugu yake, jijaliwa ndugu yake mtume wali ya mazake. Mada wakafiri yume kabata. Abbas, amiyake mtume. Pigwa manani, mapigwa manani, mikoloni. Ndugu yake Sayyidina Ali, Aqil bin Abi Talib. Kubwa yake Sayyidina Ali. Tekwa, jamaa yake mwingine mtume. Nawfal bin Harith bin Muttalib. Tekwa, walitekwa tu, walitekwa. Na vita vimemalizika. Kisha kila kitu. Kimya. Mtume akaamrisha sasa, watafutwe leo waliouawa, waweke pahali wale mateka, zikusanywe ghanima pahali. Kisha kila kitu mara moja tu. Sasa moja ikichukua. Wanalizi kama mikuku. Wakana tengwa na kutafutwa wale waliouawa. Akaenda Abdallah bin Masudi. Na kitu kifupi kushina mie ndipo. Fupi sana. Sahaba Abdallah bin Masudi. Na mumbo dogo, fupi na mumbo dogo, sio mimi na tumbo. Hata tumbo hana. Dogo kabisa. Hata siku moja watu anakuwa anakata mswaki. Wakacheka basa kwa kijiguu vijingi na mimi. Msimcheka bana, miguu hiyo ni zetu bali kati zangu kuliko nyinyi huyo. Mzee, kubwa kabisa, kubwa dogo kabisa. Abdallah bin Masud. Akaenda akamkuta Abu Jahal. Kalala si bega kakata miguu kutoka roho kwa baba. Akamnena mbio je mwenye kwa jina tu kibaki. Akamtikisa. Akafumua macho, hajapa kuona. Akamwambia akampanda juu kifua, akampanda. Kachukua kwenye ni kipanga chake na namkata kaya nani wei mwambia mimi fulani ya kwa jalgana kwa ya mchunga mbuzi wei kadirta kaita mkansarga umepanda pari kwa kubale umepanda mdogo wei hapa kwa umepanda wei mchunga mbuzi wei upanga wako wazi kuniwa mimi wei leku panga wangu mimi pari kwa nkushwa kumuka mingu kio pende kwa utafuto yoni wei kwa panga wangu mwenye akaja kutafuta baba akaja kumsubiri akamkata. Akaja kubabari mtume. Sasa wamekusanywa mtume kasema tabu kuazika watu 70 walikuwa. Tabu kuazika watu 70 pamoja. Lakini tafuta kisiba kimoja watu kizo watu kisiba kile kisiba basi ndio ishi. Hasa ukakusanyika tena msahabu wote pale umeshapisha pale hofu kimeshawisha kila kitu. Akaanitua moja moja, mtume jamaa zake mwenye anawajua, anawaambia, huyu ndo fulani, wale masahibu hawajui maki. Begitu pelani. Begitu pelani. Begitu pelani. Wadi nudi wadi kau ni. Begitu pelani. Tiap. Begitu pelani. Tiap. Begitu pelani. Tiap. Tiap. Dari sini. Moja-moja. Bakal kembali di kawal di sabi. Kutuan dari mesin. Halbum tu mea kau ambil. Berapa pada mesin tanah. Baina Asya. Asya Dabar. Ya halal qabili. Ini beliau aku kisimani aku ni. Bisa la ashirat antum, eh jamaa zangu wabaya ni, ni jamaa zangu kule kuliko wabaya kwangu mimi. Bisa la ashirat antum, eh mlikuwa jamaa wabaya kwangu mimi. Bali ya kunisaidia nyinyi kaenda kinyume na mimi, leo mko kisimani hapo. Mkapa kusema mko, la yarkubuna fi mu'mini illan wa lazima. So illa idhan. La yarkubuna wa liku hawatazami hawa. Fimumini kwa islamu yoyote ni hawatazami ildan. Kwa kitazamu jamaa, kiwa tu. Wala antibo la ahdi, zato siya pakitu, deo mefika kutu. La yarkubuna fimumini, kwa liku hawatazami kwa islamu. Namuwa tu, ildan, hawatazamu jamaa wala ahdi. Kadabtumuni, kadabtumuni, menikadidisha nini. Wasadakani nasu watu anjo kani sadiki njimu kani kini kathibisha. Ewa tobanyi, anasibanka. Wa akhrajumuni wa awani nasu. Njimu kani tuwa kani kanchi yangu. Nikawekwa na watu wengine jinabii. Wa kataltumuni njimu kani piga bita. Wa nasara nasu kani suru watu wengine anje. Faharu wajadtum ma waada rabukum haka. Mbiona lewa nukwambia ni mbuku wata kwa kweli. Mbiona kweli. Afibwana. فإني قد وجدت ما وعد ربي حقا مني ما ينال النبي مكو كويلي قد نسورو جوي ومن نسور يمنان بس سنوماري اكامبيا كنا واسمي زمايتي ما كبيت سافي اوسكي كنا سيو زمايتي سالت هبا دو نفيغانا ايلايشا سنوماري انسما كم تومدي نجيبو ايه leo kwa muujiza tu leo siku moja tu mko kijadiao mko sikizi basi pana kitu. Kwa siku moja. Aisha anasema mtume alimjibu. Sasa wameshatambua ukisikia mimi sisikii. Kio wameshatambua kwa ndio kaniambia ndio kwetu. Bas. Utapoti na Aisha mtume kwa semeza. Si lazima kusikie mtu mzemeza. Lakini mbona leo pata kusikia wewe baba. Na yule alimwambia sema mara pancha akakuona semeza. Maiti kuonekana kwa maiti hasikii. Sasa yeye senomari sima mtume karigibu kuwa hamkuwa nye mnasikia zaidi kuliko wao. Makina wao leo nasikia kwa mujiza tuwa leo. Aisha sima laa hakumjibu hivyo. Hali mwambia sasa wamesha tambua. Kwa nituwa kiambia ndo kweli. Basi mkisha. Lakini mku kisha mwambia mtume huwezi kwa sinisha maiti. Hakisini kwa siku moja wakati moja. Mujiza wale katika kuhizika. Basi. Hau lazima siyazi umsibanke mtu nani. Hado kwa mbele yako. Tunga mse. Naona leo we, mkukufanya hivi, mkukufungwa jela, haiseme mtu. Kataku kusikii, sinasema mtu. Mwana pranzi, kuambia wewe ni. Mkukuli sabani mtu mwaje kwa ilifungwa, basi tuka tuka njibu. Kushiri, nani kuambia, siyu ya chasuhuba, wanani, wanani. Mwazoka, siyu nisha saa, kushiri nani kuambia, wa chasuhuba. Nini siyili? Uwe mfungo kwa kukuiba, kima zako kafungo kwa nina, uwe mfungo kwa kukuiba. Hawako, hasikii, lakini uwe msebeza mpunye kwa hasikii. Nipunye maki. Habifungo kwa olezi, uwe mfungo kukuiba. Kwa nikuwa marapiki hawa, sabibu katazeni, katazeni kwa zote. Wate marapiki hapulani. Bushiri nalikwambia, wate suhuba. Uwe nani misi ya sahawo? Habifungo kwa olezi, uwe mfungo kukuiba. Hayuko, yuko jela. Najua hivi unamsibesha mtu. Kwa jili kumisimanga. Basi kwa hapa. Yipuko hawasikiri. Kwa misha jua. Kusema nukwa kwa hivu. Tuko telkini yake. Fanya msume telkini ya maiti. Kila maiti ya kukubwa. Nesume telkini yake. Lete kita kama hivu. Namba. Mgojo tuko uwa mayahudu kwa hatiaka nikashimu. Hapa na felisi suda mtu. Kwa mekufa hawa. Kwa islamu ya hawa. So ya sibi mwa kafiri. Nenda wani file palestini. Ukapata, jitia kerekashimu wambiyo. Nona, mayahudi. Mtume mtume sikabu. Wabekupa chungwa watu. Adi wadakinia. Sikiliza mimi. Hao Waislamu waliokufa wakati wa Mtume aliwaletenia, mtendeke kitabu kipeleke. Hao wanapiwa katika vita vya Badru, Mtume anasimanga na nyimbo nimekuipa hapa bwana wewe. Kwa mtu kojela. Kiswahili hicho anaona msemeza mtu msimanga japo kusikii. Tumesema nyimbo mtoto wangu. Bushiri na nikwambia kwa cha sahuba, msemeza katika kazi ni kisahau. Wacha nani sijui mwezi amefungwa. Kwa ulevi wewe kwa kuiba. Hamsikii tena. Ikiona msimanga mtu nyimbo japo kusikii. Ndipo hao walikufa kwa sababu mtume mtume kwa lakinia ndio mzuri. Lakini hawa wewe nenda kwa Palestina jadi. Kisha kupata toile tatu kukaweba kawaua paje simu wa tena. Na sasa ndio yale mna mzuri. Akapewa habari mtume. Watu bashawishi nao. Kuwa tunamwona sisi Abu Hudhaifa. Amekaa kwa huzuni kubwa Abu Hudhaifa ndio mtoto wa Utba aliyoombeni Utba bin Rabia mwanawe mkubwa yule kawawa pamoja naye kafirini mwanawe mdogo Abu Hudhaifa kwa Uislamuni yule walidi kafirini kafani babake huyu Hudhaifa kwa Abu Hudhaifa kwa Uislamuni makabingi sana mkubwa kabisa basi watu kapa habari mtume kwa tunamwona Abu Hudhaifa amekaa kwa huzuni kubwa anaona vibaya umemsimanga babake umemsimanga ammi yake umemsimanga ndugu yake umemsimanga watoto wadadake kila hanzala Abu Sufyani kufa mtoto wake yule mjaute bakapa spidi yake na ndugu yake na watoto wajukuu wake je wamekwenda wengi bakia madaki akatwa basi akakuwa mtu mkubwa yule saba wako leo umemudhi amesikitika kukule na nataka kwenda kabali mtume apende kumwudhi mtu ala nini? Akamletea mjumbe akaja pale. Kisha sema Abu Hudhaifa nasikia umekasirika. Umeona vibaya kusimangwa wazee wako na jamaa zako na ndugu zako na watoto wako. Akasema la mimi Islam. Nimejikaa kujitengana na huzuni tu. Siona na vibaya kusimangwa jamaa zangu. Naona huzuni, najiona sikufanya kazi yangu. Najiona mimi makosa leo, sijikaza sana kumhimiza babangu kwa Islamu. Babangu mtu hodari kama unakujua, mtu mwenye akili kubwa sana. Mimi sasa nasikitika, naona nikijikaza barabara kumfahamisha le baba jasilimu. Doi nasikitisha kwa baba katika ukafiri tu, haini nasikitishi kusimanga. Najiona sikufanya kazi yangu vizuri. Kama unapomjua, kama unapomwona mtu akili kubwa na hivi na hivi apende sana shari shari. Lakini naona nchi takidi akili yake kubwa itamsaidia yule baba. Atasilimu siku moja. Kwa hivyo mimi leo nasikitika kwa limba ya taksiri. Sikujikaza barabara kumkuta mzee huyu. Angeje usilamuni labda. Ndio ninasikitisha. Lakini hanisikitishi kusimanga kwa kafiri hawa wala nini wala nini wala namna hiyo. Siku hiyo kaje kwa zamani data jibu kauma yuminu na billahi wal yawmil akhir hutaona islamu kweli kweli wanaamini mzimu kweli kweli utawaona yuadu na madhada allah utaona kwa wana wapenda wenye kwenda kinyume na Mungu basi na wewe vile vile ndugu yako baba yako anapiga ngoma anacheza zikiri anafanya kitu gani usimpende ndio islamu data jibu kauma hutawaona watu yuuminuna billahi wanuamini mku kweli kweli wali umitakhiria ukajua kuda kiyama kuna malipo hutawaona yuaduna man hadda allaha hutawaona wanawapenda wale wenye kwenda kinyume na mku na usiwapende bana wewe watu wasikime na mku usiwapende walau kanu abaa matasa baba zao hawapende au abinahu tatuahu au ikhwanahu iyo au tuguzahu au ashiru au jamaza madamana kwenda kinyume na mku piga pande na sisi tumambi watu wafati hawa ulaika alladhina hadallahu hawa ndo mku wa doungu wapa bihudahu tadi iyo siyo jama yangu siyo mataki wanangu mabiyo kweli ikasirika usiyo na pensi na la tajidu qawman yuuminuna billahi wal yawmil akhir wa duna nimekuja kwa shahada hizi na zinafutwa kwenye tajwidi mzee Yusufu mwenyewe Itu biwadu lagi. Waduna. Kasus sekolah ini dia putusan. Man haddallah. Kau tu dia putusan. Dia terpunyai saja berbaik. Itu wana yuaduna wana wabidah. Man haddallah. Kami putus. Wana dhalina. Putusan. Itu dia sebaik. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين سبائي كده بس تقول سبائي ذيك كستان صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا سبائي بس نايب بيبي وادونا كما في أول الآن في الآن الآن أستهيبي بل الآن إذا كنت أميلي بكاسي في دولي سبابي الآن أو أشياء أولئك كتب في قلوب الإيمان هذا فهو من أنتكم إسلام قد تجيب أنت ومن أنتكم إسلام بس إذا كنت أتحاو نقشع InsyaAllah, tu suruh umir dua. Lalu tu dah maliz Ramadhan ni. Pasti ku talafi ni. Tu dia umir dua sisi. Lakilah walau itu. Kau-kau nasabai. Kau-kau mingine. Nama saya dah berat. Kami kata meyupu. Hai. Ustidhan korang nak khatimisya. Khatimisya mana? Tapi dia suruh Quran ni apa ni. Tu dah umpah dua apa ni. Namun kau nasib. Baik silahamu. Buah ni umah hukum. Pembeli tak mulia pembeli. Allahumma gfirlana wa liwalidina wa uladina. وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع قراباتنا ومشايخنا ومعلمينا وأزواجنا وأصحابنا وأحبابنا ومحابنا وأهل ودنا وود آبائنا وذوي الحقوق علينا ومن أوصانا بالدعاء ومن أحسن إلينا ومن حاطت بهم شفقة قلوبنا وما ظلمناه أوسانا إليه وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين أستاذ جعلنا وإياهم جميعا من عتقائك بالنار في هذه الساعة ومن المنظور إليهم بعين الرحمة ومن المفاض عليهم جزيل العطايا والمنح والمواهب افعل بنا وبهم عاجلا وآجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بالصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام الكاملين جمعا توفنا وأنت راض عنا ولا تحين اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غيرا واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجالنا قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين واجعلنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك مداد كلماتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Atakaye kwamba kusema kweli, asiyekuwa na hofu, asiyeogopa bila mlokaba lonalo silo, ni mwenye kusema alipita. Sasa nisikitishano ni moja, kwa hakika sisi hapa hakuna wanachuoni. Hili kweli nasema, ndiye mwanachuoni ambaye kwamba watu wengi watamtinai, hakuna hapa kweli. Na sasa sisi tukiepukiwa na mwanachuoni ambaye hakika alituonyesha elimu yake na nionyesha jitihadi yake na nionyesha mapenzi yake yapendayo watu na wasomeao na wenye kumsomesha na wakisomesha pia wakampenda, basi itakuwa tutakufa, tutarejea katika uyatima, tena uyatima mbaya zaidi kuliko ule ambao umekuwa mbele. Maana atakuwa hatuna mtu lolote kuambiwalo, tutakuwa wenye kufuata, hatuna mtu ambaye kwamba tuu maeneo ambayo hata kuongea na mwingi sio hiyo. Itakuwa sisi ni kuandaa na wote ndio leo tulikuwa itakuwa sisi ni kuandaa. Na sasa na mimi na mkumbusha shababa. Ajue. Na kwa maana ya ardhi masa sisi kwa bale waondoka na hivi naenda kusema atubarika. Akiondoka hata kwa kimalengo na kaitupa dini ya ambayo kwamba tunasi kama hii mukadha kadha iko dini hawezi kadha kadha hawajua leo bila gani ndo halali nipi ndo haramu nipi watu wa viwango wote tupigiwa ngoma tena na zote tunasema kwa sababu ya fahamu sasa na leo tumaka na maneno lakini watu tumaka tunakosa ambaye kwa maana ya kuona tunaingia na kujua hakika kwa nini mnajiona basi tutatetewa na dini itatetewa na siwezi kusema lakini na kata wangu wa kumambeli na mbara pia na ya kakua masuri vile kisi kisha lomba kipanye ilo na kere lomba kisema kwa kuwapu kwa na kukia nitu wa kumambeli ilo na kere nisa wa kumambeli ilo na kere ate ata laini kakila luma kaisa tababa kwa na niya nikine ni tingwa za laini kanya kendo kemia ile mwenye atakanyia nia ambayo kwa sababu tunumia sisi hapo na tukama watu kama hao wajua kwa hapa alhamdulillah kwa sema leo kwa kwa wanafunzi na kama kwa sema huko kwa hapa na msitari kwa hiyo mbali kwa sababu mimi ndiye mwanafunzi mkubwa ndio hapa wengine na bado watu wa kinai kwa hiyo mwanafunzi wako mkubwa leo mimi nje kukosa mtu kama huyu cha sababu ambaye kwa anajua ni si huko kwa maana hiyo ni kwa sisi hapa tu mwanadamu kama huko kwa watu hapa ajili kana kwa maana hiyo tunapata kusema mbele kwamba Sheikh Abdallah anasomeka mahali ambapo kwamba wako wanazuoni si kusomeka mahali kama hapa tu ambapo kwamba hapa na wanazuoni anasomeka katika miji ambayo kwamba wako wanazuoni ambao kwamba wanamsomesha yeye na ambao kwamba wengine kama yeye basi leo nyama tumombe tuombe Mungu Mwenyezi Mungu atupatie ambadikiwa alalo ndio hiyo sababu ya Mungu ambadikiwa yake angalia ambaye kwamba mtumia sisi na kumbuke alhaq mambaka ya Rabbaba nashukuru tashukuru sote ndio kwa tunambokea kwa heri kwa uzuri sisi tu hata serikali yetu pia inampokea Sheikh Abdallah wa Mola kwa ni mwema na anampokea kwa uzuri Sheikh Abdallah ni moyo mnyonge kwa kila mtu. Na leo sisi tukikosa kutazamia nyoa kwa kutazamia vita kama tutaipata tutapata mtu kama Sheikh Abdallah kutusomea. Au kutafiri au kutafadhilia mahali kama watu kama hapa mahali kwa kwa isipokuwa tugawanyika tutapo tutakuja huku tutakuja huku. Basi sina mengi Abu Suleiman ataongeza yake lakini mimi na kama tanabahisha ambayo kwamba mayatima watakao wata nyuma ni wengi basi tena hesabu yako tena ni kuangalia hiyo nilisema mimi hapa mlagoni naombeeka sisemi aki anasema mwezi mzima hizi kulea moja kwa sisi tuseme kiasi nilipenda kusimama hapa ilikuwa asimame Sheikh Ali pia lakini ilipokuwa Sheikh Abdallah alikuwa hajatoboa dolaro Sheikh Ali akawa ni uzito lakini leo kama tumwambia zungu the caring is out of the way atoka Sheikh Abdallah na Sheikh Ali alikali na yeye alitaka mimi njibu Sheikh Abdallah kwa njia ya shukrani na bila yake lakini leo lazima tutaliona kitabu cha yule cha yana na ana kwa hiyo pia sote hapa kwa Sheikh Abdallah kama nilisema sharifu na wengineo kwa hakuja hapa pokee alikuja hapa kwa kazi ya msafu wake na yakatokea aliyotokea Sheikh Muhammad akamgonjwa akashikia karaa siku zile zilipongea hata kama nyama hivi na nini Sheikh Abdallah itwaye atapikana Maka, apeletwa tiki kuna kufanya kazi Maka ambao ni mahali patukufu alipozaliwa Mtume na Madina ndiko kokosiko. Kwenda kule hakukumfurahisha. Mtu aliyezoea kanisa huko ni tabu kwa kanisa kule. na watu wale alikuwa Sheikh Abdalla Kisada mzee. Akaja Sheikh Halid kwa kumwaga hapa akasimama akaeleza yote na akaonesha ile tabu zonazo na akamwomba Mwenyezi Mungu amfanyie laheri ili atuelezee Sheikh Abdalla baada ya kufuku. Na dua ya Sheikh Halid akakubaliwa ambaye mwisho tutamwomba yeye aombe tena. Baada ya kuja tu hapa hakuja kuketi kwa nyongo, bali Mwenyezi Mungu akamfungulia milango yote ya neema na rehema. Akatikana badili ya kuwakazi wa Unguja akanishifari wa Kenya ambao Unguja aliye mara 10 tena yake. Na akapata sehemu ile pamoja ya kuwa wako walipinga basi pale kitu kwa pingo yao. Na akapendekeza hata mwenye mzee akawampenda hata nani alipopata usitizen hajapata mtu yote mwingine labda wale makristo kutoka nje babaye hapa kija kwao. Hizi zote neema alineemesha Mwenyezi Mungu ili atuneemeshe na sisi. Amin. Yule kokota kagaongo Sheikh Abdalla alitolea hadithi moja ni Sheikh Rashid Azam ambaye kisha mwenyewe alitaka ijaza akaitoa na leo namtolea yeye mwenyewe. Sheikh Rashid alisema kwa zamani baada alikuwa haona hakuna mtu mkubwa kana ndoo. Simba. Ikawa kila endapo simba akwacha nyumbani. Hata siku ya amekutana na simba, mara akamwona mtu mkuja mishale yake na kila kitu, akampiga simba yule akamua. Akaona kumbe huyu si shujaa. Mimi namkuacha mtu huyu kwa kutafaku. Leo yeye amejikuta mwanadamu mkubwa. Nitamkuacha huyu mwanadamu. Akamkuacha mwanadamu, mwanamume. Mwanamume akaja na nyama yake kwa ya simba. Akifika nyumbani, akifika mkewe akamdaki mlangoni, akaanza kuvua silaha mkewe akimpokea na kila kitu, akampokea na nguo. Akaona to huyu kufika mbele ya mwanamke amvua silaha zote mwenyewe bila kujua. Hakuna shida, hakuna mtu ambaye kufuata kama mwanamke. Mwanamke akapaka mpaka leo kuketi katika jiko kwa hata kwa basi inshallah shekhe hata kuwa wepa. Mpigaji huyu yake aliyotulia hapa ya vita vya Badr asema kwa kuwa yule sahaba aliyekufa huu alimwendea akamwambia Mtume, kwa kuwa mimi najua nitakufa, lakini nitakutolea mashahidi aliyotoa miaka. Na kwa ufupi alimwambia utahakika kuwata ukafa wewe, bali tutakuhami tupe sisi ubakie wewe ili utapaka zingine na kuihami dini ya Mwenyezi Mungu. Maneno haya yatakuta mwenye Sheikh Abdalla na maneno haya yatakinyume mwenye Sheikh Abdalla. Ikiwa Sheikh Abdalla ataondoka hapa, Sheikh Abdalla kuja hapa mkuta pana watu, pana wanazuoni, lakini watu sinara. Na akiondoka kweli kama semavyo atakuwa hapa, maana kana alimpa mtoto kwinini kisha kamba peremeza mtoto. Ametuonesha huzuni yake kuondoka, kisha nisema mkiondoka mtakuwa ni wengi na mtakuwa wanazuri wengi, basi mtatisha zaidi. Vipi vitapo mbalimbali kwa libora kuko kijamo moja? Wao watulia hadithi kukua kumoja mzee mmoja akimuhusia wanawe katika kuishi, akaweka kwa kila mmoja kifungo chake, akawaambia kichukueni kila mmoja kifungo, wakakifunga kila mmoja mara moja. Kisha akavifunga pamoja akaambia hayo hukumu. Wakavifunga wakashinda. Akaambia mkijumika mkia kitu kimoja hivi hivi, basi hamtavundika siku zote. Na mkitawanyika mtavundika kama hivyo hivyo. Na yeye ndio kifungo chetu leo, ndio fimbo letu leo. Maana tukisha mshika yeye huwa hakuna kuvundika wala hatutaraji hukumu. Ndio hivyo atuwata, basi mmaidi. Atutupa sisi na mhalifu Mungu. Manaki Mwenyezi Mungu apenda wenye kuihami duniani na apenda wenye kuinusuru duniani. Ikiwa yeye aona kufuata ya wana akawatia mku mbora. Mungu ametuambia wa innama amwalukum waulaadukum, na akisema habari ya kufa mkawabakisa kilichotupata sisi wenye imani. Hakuna asiyejua kwa Sheikh Amin amelewa Sheikh Suleiman, na hakuna alikuwa alikuwa hajui kama Sheikh Suleiman ni mmoja tawalaye, lakini alikuwa ndipasuliwa kwa chake ndio anapitia Sheikh Amin sisi wanana kwa mapenzi. na hakuna jambo angependa ningekuwa mimi na Sheikh Mauni hatuko akaa kwa Sheikh nani angekupa hiyo ardhi zaidi kuliko watu sisi hapa kwa Sheikh Lami. Na Mungu alipokuwa shemjalia asimzike Sheikh Lami na kondamata akatoka Sharif Haddad akabahadhu lumut amhusu Sheikh Lemani ya kusuba yake na akatoka Sheikh Abubakar kutoka Unguja ameni saidi alislami bao wakaja kashuhudia kifo cha Sheikh Lami na kumzika Sheikh Lemani na kumzika Sheikh Lami na akakosa kana mama yeye ana hadhi gani kwangu kuatakufa mbele ya nani huu ni udhuru kutupa kwa amewasikiana kutaka kwenda basi kwa yeye mwenye apenda kama alisema Sharif sifa mstakia Mungu mtuania yake ni kweli kama asemavyo siku zote kwa kuwa mtu hangi kufanya jambo na ikania yake ya kweli na nia yake ya kupenda ile jambo elamu mtakabali basi Sheikh Ali ndio tuombe Mungu nikiwa ndio Sheikh Ali Sheikh Abdallah mukhlis ataka kwa nani alikuwa kwa wewe da Sheikh Ali ajiombe Mungu wewe umetuambia mtu akiomba Mwenyezi Mungu kwa nia ya usafi na nia njema basi itakuwa ni makubuli tu kana mtu akisuluhisha ikiwa hana moyo mwema haili sulu basi na sisi tumwambie Sheikh Ali aje hapa aombe Mungu Sheikh Ali yule pale na Mungu aombe Mungu Sheikh Abdallah Mungu atubakishie naye na hatuseme ikiwa ina heri iko heri Mungu amemleta kutuletea shari atuongezee kwa heri na atuchete tuzipe basi ikiwa kuwa haikuwa kwenda tutajua yeye mwenyewe ambapo Sheikh Ali ya kuelea lakini mola tumwambia Sheikh wetu kwa mtaka na watoto wake wamtaka, basi tuone ndani ya nini. Inshallah tarehe tuwaleo mashahari tunakubaliwa kana ile mapenzi na ingawa mwenye ajua siri la kesi, lakini kama nimetangulia kusema na nasema tena, hakika hapa tumesimama siku zote kusimama kwa jambo moja, kwa furaha au kwa hasira, lakini mimi leo hapa nimesimama kwa huzuni na hasira. Ikiwa kufiwa wazee wangu watangulia kufa, lakini afadhali kufiwa utashukuru umemkosa kuliko kuwa hai usiye naye mpendaye. Shekhe anavyosema shahari kwa kutaka na kakupenda, nayetia mapenzi yako Mungu akufanyie tupate takati, wala usitie mapenzi ukaita vijana tu mbele na sisi manayo ikwawale ni matano sisi ni miatano ikwawale watakuwa kodumeya wanastati hapa kwa Malindi, Mambasa, Nairobi, Takaungu kote na kote watapata pia. Basi Mungu akufanyie deni seri nao na deni kufurahisha sisi. Sikheri wewe tu kwa kuonea yako kaka. Asante. الله اكبر الله اكبر اللهم انا نسالك من خير ما سالك عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك يا رب من شر ما عبدك به عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الله اكبر الله اكبر Yeah.